Γκρίζος ουρανός, το πρόσωπό σου απόψε μοιάζει. Προσποιούμε πως δεν ξέρω το γιατί. Μια διαδρομή στο τέλος βλέπω πλησιάζει. Μόνο το κορμί θυμίζει ότι είσαι εσύ. Φίλησέ με γιατί θα μου λείψει, κι άσε τη σιωπή να μας χωρίσει. Τέτοιες ώρες είναι οι λέξεις περιττές. Φίλησέ με όμως μη δακρύσεις. Θέλω στο μυαλό σου να κρατήσεις μόνο τις μικρές μας όμορφες στιγμές. Παρακαλώ μη πεις κουβέντες που ματώνουν. Είναι ο χωρισμός μαχαίρι και απειλή. Όπως σε κοιτώ τα μάτια ξαφνικά θα πόνουν. Θέλω στο μυαλό να μείνει ένα φιλί. Φίλησέ με γιατί θα μου λείψει, κι άσε τη σιωπή να μας χωρίσει. Τέτοιες ώρες είναι οι λέξεις περιττές. Φίλησέ με όμως μη δακρύσεις. Θέλω στο μυαλό σου να κρατήσεις μόνο τις μικρές μας όμορφες στιγμές. Φίλησέ με γιατί θα μου λείψει, κι άσε τη σιωπή να μας χωρίσει. Τέτοιες ώρες είναι οι λέξεις περιττές. Φίλησέ με όμως μη δακρύσεις. Θέλω στο μυαλό σου να κρατήσεις μόνο τις μικρές μας όμορφες.